Eversong, zamykające album, ukryte na nim nagranie tytułowe, zespół Turin Breaks. No to jeszcze jeden finał niezwykle udanej płyty. Flowing in my dome. I just this money really cured my woe. So look around me now. How you even gonna help me? Cause baby, I'm the man. Back into the past, I don't need nobody helping. Yeah. Empty Nest, finał znakomitej płyty zespołu Wild Beasts, ich drugiego albumu Two Dancers, a przed chwilą powrót na album Black Metal, raz jeszcze Dean Blunt i jeszcze raz. Sir Charles. Obiecałam, że będziemy wracać na tę płytę, do tej muzyki i słowa dotrzymuję i dziś, i w kolejnych tygodniach też na pewno spotkanie z ich twórczością. edycja, rzadkie gatunki, codzienne dojazdy i tym, którym wciąż państwo po naszej stronie mieszkaj. Przed wybuchem w połowie maja ważna uroczystość. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie, Dworzec. Gdzie leży, tam pojawiają się kolejne role. Gdzie leży, tam pojawiają się kolejne role. Zabita sroka, kumpel, co ma dwa sumienia i piach w butach i czarny lśniący panel. Chodźmy na zamek, wąchać oczy stare dechy, wygrać mecz, uratować demis, włożyć rękę i spać. Tam pojawiają się kolejne role. Gdzie leży, tam pojawiają się kolejne role. Nad Warszawą kwieciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą, gąszcze róże, stukolorowe pióra bawię. W barkach Szczecina i Opola, w małych ogródkach po Wrocławie. Pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was, kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią, Odrą i Pilicą. Thank you. dywany złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady. Kwiaty nad Wisłą narwną bukiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią Odrą i Gliwicą. Na kwiaty ojczyste jeszcze chwilę poczekamy, ale przecież nie będziemy czekać z taką muzyką do wiosny. Raz jeszcze z albumu Prąd, Natalia Przybysz. A to płyta, która rozpoczęła dzisiejsze atelier. Niech teraz posłuży jako intro do jeszcze jednego fragmentu z solowej płyty Karen O. Date with the Night, jeden z niezapomnianych momentów wspaniałej debiutanckiej płyty Yes, Fever to Tell. A gdzieś podczas promocji drugiej płyty, też niezwykle udanego, chociaż innego, dojrzalszego albumu Show Your Bones, Karen O zaczęła pisać piosenki na użytek prywatny i chyba nigdy nie myśląc o tym, że kiedyś ujrzą światło dzienne. Poczekały ładnych kilka lat i w ubiegłym roku pięknie wydane ukazały się na albumie Crush Songs. One, two, three, go. Left my baby in New York City. Oh, what a pity, he's a New York City.

I can't wait to be afraid of nothing. Już dzisiaj tę formułkę wypowiedziałam, że w tej audycji chyba piosenek z tej płyty już przedstawiać nie trzeba. Wtedy mówiłam o Brzasku z Kubasa, a teraz o Are We There? Niezwykle udanej płycie Sharon Van Etten, która przeszła spokojnie, płynnie, niczym ta jazda za kółkiem na okładce płyty, przeszła spokojnie w rok 2015. A z roku 2015 muzyka, raz jeszcze dziś w audycji, po raz ostatni, wracamy w przyszłym tygodniu z pewnością. Benjamin Clementine. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket cricketing when you're round him. But I swear, nobody knows. Nobody knows what's on this boy's mind. And nobody sees. Nobody sees what he's been picturing. Make a living by what we get, but we make life by what we give, by what we give. But in some special circumstances, this special circumstance, Winston boy will have to earn a living before he earns enough living to give. Where is your family? Where? Someone uttered whilst he went on crossing the channel. Well, they say no man can be a prophet in his own country. So I left, here I am. Come on, embrace me, hold me, I'm your brother. And whilst he kept on talking, in his left pocket lay the prose of the magnificent Orwell. His right hand embraced a battered guitar borrowed, borrowed from me. Think about it. I think a few years ago I heard him talk about how God bless an ego with 54 stars. And maybe he's gone, wandering looking for his kind of star. But if in stars, if we think about it, even beautiful stars, they tend to shoot through the night and you never find them again. Never and never and never again. So don't you judge Winston boy, don't you ever judge Winston boy. Cause one day this boy might be the man. Though clearly nobody knows when or how. One day this boy will stand in front of a poet as the world gives him birth. There you'll tell the world where he's been and how. Underground to upper ground in the depths of I will surely survive. He shares his story with a cup of tears streaming from his eyes. One day this boy will be fine. One day this boy will be fine. Better watch out now, that day might be today. I traveled by the moon and the stars, and I traveled by the river and rocks. I see the Roman gateway to the tower, and the secret the Holy Land unlocks. And I always thought that love must surely be something clearly seen in black and white. And we can make it how we want it to be, or change it if we need to, change it overnight. north, south, east, west. Anywhere I choose is best, and there's nothing to it, I confess, only love, more or less. And I loved you so much for so long, and then our love, it changed, it changed every day. I know I can't control you, right or wrong. Please don't shrug it off, don't throw it all away. North, south, east, west, anywhere I choose is best, and there's nothing to it, I confess, it's only love, more or less. I look at everything that I've done, the years, the days, the hours. Life, it don't overcome, but it opens like a flower. North, south, east, west, anywhere I choose is best, and there's nothing to it, I confess, only love. Oh, north, south, east, west, anywhere I choose is best, and there's nothing to it, I confess, only love. Love More or Less, nowy singiel Marianne Faithfull z płyty Give My Love to London. A to album, który towarzyszył mi w ubiegłym roku, a w tym ma dla mnie szczególne znaczenie, bo okazało się, że to pierwsza płyta, jakiej w roku 2015 słuchałam. Oh, it can be Disappearing, The War on Drugs z płyty Lost in the Dream. Proszę być spokojnym, to nie był pierwszy taniec 2015 roku. Są na tym albumie momenty i do niszczenia obcasów. Ten z pewnością nie jest jednym z nich, ale jest idealny, by już w tym śnie się właśnie rozpływać, gubić, czy wręcz, jak nakazuje tytuł tego utworu, znikać. I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet starry place. Times we're swallowed up in space, we're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny place, but with you, my dear, I'm safe and we're a million miles away. We're lying on the moon. It's a perfect afternoon. Your shadow follows me all day, making sure skoro jej głos towarzyszył nam dzisiaj od początku audycji, niech doprowadzi nas do końca. Kto wie, czy Moon Song, piosenka, która wiodła znakomity film Her Spike'a Jonesa, to solowe odkrycie Karen O, nie dodało jej wiary i skrzydeł, by podzielić się także piosenkami, które złożyły się na album Crush Songs, który dzisiaj nam tej nocy towarzyszył. Część druga jej notatek, jej dziennika w przyszłym tygodniu w Atelier, a na do usłyszenia, kiedy już podzieliłam się z wami tą wątpliwością, to wiedziałam, że to tak się skończy. Dziękuję, Anna Gacek. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Despite this hungriness,